الله تعالى عنها من كسلا ما نمكن من عن عائشة ما نمجلن انت عائشة رضي الله تعالى عنها مم ياي جلني رضي الله ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت دفعنا دخل دغنا عبد الرحمن ما نم عبد الرحمن ابن أبو ما نم لاج بنجكبي لاج بنجكبي موي انا لان مم موتخ manam ana lan la askanonté hadith bi lan la askanonté ak manam buntu bi mu né manam dañ nan la hadith bi askanonté na ci adam yu bari ak buntu bi nga xamantene mom la nek bu ñëkk bi moy le fait que abdurrahman ibn abbakr radiyallahu ta'ala anhuma di dugg ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam yoro soccu ba nop yoro soccu bo xamné daf koy soccu wala rek mu yoro soccu ñu diko gis lolu manam askonante go bo lolou ben la ñaaral bi moy le fait que yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam gis muy soccu mu bëgg mu ar ko soccu bi manam moy soccu dañ koy awonté mu lëf nako awonté di lañ ci ñew inshallah ñettel bi moy le fait que ya Aisha radhiyallahu anha ni mu def ak soccu bi yoyep da fay askononté ak tamit yenenti bi sallallahu alayhi wasallam soti gi mu soti ci kanamu nit ni mu nek ay mbir yu bari yo xamantene hadith bi daf ko askononté ak manam ak waluk soti mu ne kon yaay aisha radiyallahu anha neena dakhala duguna abdurrahman ibn abbakr radiyallahu anhu ala nabi ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam hadith bi nak manam dafa nek ci hadith bo xamantene day wax ci jamono yu mujju ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom la jogi hajjatul wadaa tej hajjatul wadaa yawm an-nahr manam bis bi nga xamantene mom ci lañ moy bisub tabaski bi manam fi nga xamantene fa la ajbay jeexé daf doon wax gaay nan khudhu anni manasikakum e jël leen manam xol leen ni ngeen di jaamo seen borom mi nga xamantene mom moy xew ci ajbi jël leen ko ci man ndax aman tay moy doon bis bi ngeen mi mujjé manam sama bis manam la'alli lam ahajj ba'd manam xeyna aman duma ajewat benen yoon manam bi mom moy sama aj gu mujjugi lool motax ñu tuddé aj bobu hajjatul wadaa manam moy aju tagogi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam kon wéru aj légui bi mu délu sé mu dadi tok manam kon aj dafa jall manam muharram dadi ñew muharram moy wéru tamkharit bi dadi ñew ak wéru safar dadi ñew moy wéru safar moy wéru magal di am après ginnaw wéru wo ki dadi ñew gamu dadi ñew wéru gamu ci la genn aduna mom sallallahu alayhi wa sallam wéru manam bi nga xamantene nak mom la jugge ak bu muharram bi mu ñewé bu muharram yexé mu dadi préparer manam ak safar mu dadi mu tok digënté bobu yépp manam mu préparer Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma manam Usama ibn Zayd ibn Haritha radiyallahu ta'ala anhuma ak armem mu dadi len di wax nañu dem xexi di nañu dem ubbi di dekk manam bo ay dekk bo la na ci manam ñu dem ba Palestine dem diko ubbi di mu dadi am ñu bari ño xamantene dañu commencé wax nan me ki xalé la ndax bobu Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma 18 ans la amul te armée bobu nga xamantene mom la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam joxone armée bobu ki ñoo ci nek 10 manam ñom Abu Bakar ñom Omar ñireen ak ñeneen radiyallahu ta'ala ñom ñep ñi ngi won ci armée bobu mom mu daal jiital Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu ni leen dem leen ngeen manam dem na jiti ji xarabe fek mu yoni Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu ci Yemen ne ko demal nga waara dekk ba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dal ni Muadh aman na nak radiyallahu anhu aman na tay ji nga muy mujjé gis waye bo ñewé xeyna di nga fi fekk sama bammel nga ziar ko Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu kero dafa joy yo xamantene manam xaw tuuti mu bañu na dem manam waye yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow Muadh bu joy ndax joy sheytaan lay jugge manam bayil joy ta nga dem rek defal lima la wax Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu dadi dem Yemen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dadi manam ñu tek manam ci safar bi nonu manam moy wéru magal gi neena mu dali dem Abu Muhayba neena radiyallahu anhu nu mom nga xamantene jam la won bu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam gorel mu dal ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci wer wo def ma wo dal ni nañ dem ca baqiya neena bañu deme ca baqiya al gharqad muné yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne ci hadith bu nek ci musnad imam ahmad rahimahullah mu dal ne man kay sama borom subhanahu wa ta'ala daf ma digel ci ma jéggelul wa baqiya neena mu dal di dem jéggelul dal di ñaanal wa baqiya yalla jéggel leen mu daal tourner daal niko ah man de yene man de sama borom subhanahu wa ta'ala daf ma jox tiabi magasin soufsi mafatih khazainul ard yep lama jox daal di may won daal di ma sumal top nak aljana daal di may tanlo ndax ma top bu heure bu ma nexe bu genn aduna wala bok mën na dem dabaji ko legi munako I ya yenen tibi sallallahu alaihi wasallam te ga tan lu tok way ak magasin soufsi manam bir manam soufsi ak natangem ak lepp te nga tok après nga dal dem aljana mu dal nako dedet man lima tan moy tan na dekkale jek sama borom subhanahu wa ta'ala ginnaw gi nak bi mu delu ci mu dal dem tamit ci Uhud manam mu dal dem Uhud ne sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko digal mu dem ci Uhud dem tagu ji len mom tamit mu dal dem dal di len di julle daal dem daal di len di julle ginnaw bi nga xamantene nak paré na fofu nak mu daal di delu ci bi mu delu ci ci le teud nak febar wa mom la cheikh hadji malik radiyallahu anhu nan fakhta mawla dana wa ama uhdi am muhtazan ala jalalin wa kana fi safarin mawla da'ahu fi safarin mawlahu lil karami fakhtara mawlahu izma allah khayyarahu an zahadifi da zuhd wa da shamami yenenbi sallallahu alayhi wa sallam fi aama uhdia moy at bi nga xamantene manam atu gindeeku gi la nga xamni ñepp dañu gindeeku jëm ci mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moy wufudi manam moy gaay nga xamantene ñepp dañu joge ci ay dëkk yu bari di ñew di gindeeku di top ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam di ñew diko gané manam yeen at bobu nga xamantene ginnaw bi nga xamantene def na aju manam li ñu wax manam hajjatul wada nena nak ci lako nak manam batay uhdi a manam alif gi ben la ha gi di jurom manam dal gi di ñent alif gi di ben muy fukkelu ak ben ginnaw bi mu gaddaaye mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bu boba mu dal di lambale mana bob mu ne muhtaza mbirum aji nek laq mbirum manam mu nek aji laq ala jalalin ci maggaay mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam manam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam at bobu niveau bi geuna kawé ci niveau yi mom la yoré won salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa batay muhtazan mbirum nek adi laq ala jalalin manam jalalin jim gi ñett la lam gi ben bu ci nek fan wer la muy 30 manam boko bolé muy 63 manam jamono joju mu nek tamit ko xamantene 63 ans la am sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mun da'ahu nak wonako fi safarin ci safar gogo manam mawlahu boromum subhanahu wa ta'ala lel karam ngir dekkale teranga gu mag gi nga xamantene mom mo ne fa mom sun borom subhanahu wa ta'ala manam kon hadith bobu nak mom la cheikh hadji malik radiyallahu anhu doon junju ci hadith bobu ci waxam bobu ne sama borom kon subhanahu wa ta'ala daf ko ko tanlo niki nonu sax na ci sahihu imam al-bukhari as-sahihu imam muslim radiyallahu ta'ala rahmatullahi alayhima ni ya aisha radiyallahu ta'ala anha neena yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dan nañu wax jamono joj manam dan nañu wax nan amul ben yenent bo xamantene alayhi musallatu wassalam ludul bala mo genn aduna yalla daf koy wan manam keureum ci aljana ba pare won ko tamit limu ko nara bayel fi ci aduna ne ko tan loko nak suko nexe mu togat ba heure bu ko nex mu genné ko aduna niki nonu suko nexe tamit mu genné ko aduna legi neena motax bima ko degge mu ci febaram bobu mu nan ma alladheena an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa neena ci la xamne ah ki day legi tan na dem moy hadith lam ñu doon wax fekk bobu mu ngi won teñu wër mom fim tollu mom la manam limu nara def mom moy da nara tan rek dem dekkale je manam ci dekkale manam ci andale gu kawé ga mom lool rek la nara manam moy dafa nara dem yonam motax yenente bi kon sallallahu alayhi wa sallam ak moma motax nak manam mu ne faxtara tan na mawlahu borom ismallahu khayyarahu ba nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala dako tanro an zahabi mbirum nek manam mu dadi bayyi mbolam manam mbirum aduna yi manam tartaru aduna ye neex neexu aduna ye yu fi rafet ye yep mu dadi ko fi bayyi waaw za zuhdin mbirum nek aji dud aduna wa za shamam mbirum nek aji kawe mbir sallallahu alayhi wa sallam kon mom yenenti bi kat sallallahu alayhi wa sallam mi ngi tan boromam subhanahu wa ta'ala ci manam jamono joju nak manam ci la febar febaram bu metti nga xamantene nak am ño xamantene ca kaw ga lu jugge won manam mab si ñew fekk ci ko di tuup si manam wala bok ñuy doga tuup si ñew set ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam moy comme dawa ay reg yoy lolu mom la bay do la ku counter daaira da ga jagul khilas da bus buntu musee nak moy wufudi ndax wufudi manam ñi nga xamantene dañ da jugge fune ci dekk yi di dem di set yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu di len am yum len di wax ak yoy mel non di len fatali ñuy gis seen serigne manam di gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lolu manam moy comme bi daay reey def rek di ziaré ji voilà ala kulli hal manam ñooñu han ñom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don manam biñu ñëwé ci mom fekk ko mu febar mu metti gogou manam mu mu nek juro manam ci bisu al-khamis motax abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mi ngi netti ci hadith bo xamantene hadith bi mi ngi ci sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma dan yawm al-khamis wa ma yawm al-khamis dan ay bisu al-khamis ay way lan mo lay won bisu al-khamis dadi joy yu metti dan ni ah xam nga ni bis bobu day moy bis bi nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam febaram bi febar bu tar la ande won manam febar bu tar la amé won neena bamu amé febar bobu nak neena gaay neena wufud yi ñew manam waxtu am ben waxtu bu ñew manam ben comme liñ ko mëna wax rek ben dekk seen daayira bu dal da fay joggé ñew seet yenente bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko seet ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dan ñu leen jox leen lima daan jox gaay manam lima daan jox kep ku fi ñew seet ci ma bobu nak 40 dirham la won wa mu daan ni nak te ngeen manam mu ne te ngeen jox ma keuyit mu bindal leen lo xamantene do dana tax ba dootu ñu sankoti abadan neena gaay nan ni yenente bi dafa febar bu metti ku melni sayyidna umar radiyallahu anhu dan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam febar bu metti jarul ñukoy def ñukoy jox dara ndax alquran mi ngi fi am ñeneen ñi di xëccio nan nono nañ ko jox ke nan deet buñ ko jox dara ñu nek fay cio neena yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dan ni len yellowul ñuy xëccio ci kanamuy yenente jugi len fi gaay da di genn nak abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma dalni lepp manam ar-raziyat kullar raziyat ma hala bayna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wal kitaba neena dal musiba gep musiba moy li nga xamantene mo dox digeunte yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam ak kayit gogo wala ak bindum gogo wa ndax metilu gi mu metilu manam le fait que rek joxuñu yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam mbir momu ala kulli hal manam amna tamit manam kedd ci serigne ma deg ko ndaysan yalla nako yalla yeurum mu dal ni dedet musiba gep musiba moy mom limu wax subhanallah manam moy li ibnu abbas wax mune ndax lan mune ndax umar ibn al-khattab la ci djublu won radiyallahu anhu ta umar ibn al-khattab moko upp xam xam waye nak lolu wax joju wax jo xamantene la gu yalla nako yalla djegal waxam joju ndax abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma uppante nak di wax nan umar ibn al-khattab mom mo def musiba gu mag gogou dedet manam limu ci djublu rek moy le fait que nit ñi xëccio ci kanamu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax bindu mbir mi loolu la ci djublu insha allah ta'ala legi nak mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko daan japp bu daan dem ci djul ci jakkaji manam mune ak diko indi wat ci bir kër gi mune dañ ko daan japp kenn ki mom moy al abbas ya aisha radiyallahu ta'ala anha diko netali neena kenn ki mom moy al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala anhu moy di jaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ki ci dess nak manam tudduko waye li tax tudduko manam abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma dal ni e koku est ce xam ngeen kan la biñ ko netale ne yaay aisha radiyallahu anha la la wax muneko dedet muné koku ali ibn abi talib la radiyallahu ta'ala anhu waaye al motax am ñu ne ndax Aisha radiyallahu anha mom ak Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ci mujju seen mujju manam dañu mujjona nek ño xamanteni manam seen jubo dal tax ko wona deme nonu waaye Imam al-Karmani rahimahullah neena dedet lolu taxul ndax dafa fekk ne ya uppenti nak mom ya Aisha radiyallahu anha di manam di japp ay mbagnel ak soxot manam bu netali li nga xamantene mom moy xew xew bu maggu bi dedet li gëna jaabu moy dañuy wax na do fekk na ay nit ñu manam Abbas dal mo nekkon ko xamantene mom radiyallahu anhu dafa saxon manam sa yu dañ yobbu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak diko indi manam ñaari nit ñoko dal japp mais kenn ci mom moy Abbas radiyallahu anhu mom dafa saxon mu am kenen ko xamne leg leg da na nek Ali ibn Abi Talib leg leg mu nek Usama ibn Zayd leg leg mu nek papam leg leg mu nek kenen radiyallahu ta'ala anil jami' lol motax ya Aisha radiyallahu anha danne manam Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu ak kenen wala manam ak kenen way manam warajulun ak benen way wala lol mom motax tuddu ko te lol tamen mom moy li nga xamantene mom moy li gëna rafet li ñu mëna net manam ñu gëna mëna firé bat bobu nga xamne mom la ya Aisha radiyallahu anha wa manam ya yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dal ni lepp wa kay legi nak lima leen dal di joxe ay denkané yo xamantene insha Allah ta'ala buñu démé ci kitabu salat manam ci wala ci janaizi insha Allah dinañu fa leral manam mana yoy non ala kulli hal manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam kon bis bi mom moy bisu antine la won lolu amul ben werante ci la genn aduna mom sallallahu alayhi wa sallam mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak genn aduna sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum prepare won len ci bañu bari amon na ci bok ñu bari ño xamantene xamon nañ ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam legui mu genn aduna liko dese genn aduna bari wul té bok na ci li nga xamantene mom mo koy wone moy hadith Muaz bin la netale ak bi nga xamantene mom moy hajjatul wada li nga xamantene mom mo fi xewon ak li nga xamantene mom la Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu wa bim ne dama gentul yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dadi wax ne wa man ka mu ne dama gentul asaman si manam souf si ñu tak ko ay buum yu deugat diko xecc diko yobbu ci kaw asaman ci neena ma netali ko yenente bi sallallahu alaihi wasallam mu ne sa doomu mbokk bi de manam sa doomu frère bi moy waji genn aduna lolou lay tekki manam moy mom sallallahu alaihi wasallam bokku na tamit ci li nga xamantene mom moko woné manam moy sayyidatuna fatima radiyallahu anha kero bi nga xamantene yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa taron ak febar bi mu ñëwé neena mu daal di koy dey neena ya Fatima radiyallahu anha joy neena mu daal di koy deewat Fatima radiyallahu anha rexanat neena ñu ne ko ana lag motax nga doon joy ak lan nga motax ngay re mu daal ni yellowul may netali secret yenente bi sallallahu alayhi wasallam luddul mu genn aduna bi mu genn aduna ya Aisha radiyallahu anha lajat ko ko mu ne limma netali may joy moy daf ma wax manam moy yeegal gi ma yeegal ne day waji genn aduna wa ñaaral bi te motax mom mu xamone ko manam mom la ko xon mom mi domam waye nekul won diko wax nan gay man dal bala yag dana genn aduna dedet da am rek ñum koy wax wa bi nga xal ñi nga xamantene manam tamit manam après bi lim ko wax nak mu re mom moy daniko xana doyu le ne yow yaay sangu jigen wa aljanna yi xana doyu le ne yow yaay sangu jigenu julit ñi te say sang njabot ñom ñoy ñi gëna sel ci njabot du jigen mëna am xana doyu le lolu mu daali re radiyallahu anha wa arda te mom mo ndik fek ji yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaw bi mu genné aduna ndax juroom ben wer rek lañ ci tek bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam genné aduna ci la Fatima radiyallahu anha genné aduna mom itam bok na ci li doon wone ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam day waji genn aduna mom moy hadith yi nga xamantene mom moy comme lu demé nak hadithu sa'a Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu nena manam hadith mi ngi sahih Imam al-Bukhari ak sahih Imam Muslim rahmatullahi alayhima munay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don khutba dal ni dafa am wajjo xamne dal yalla daf ko tanlo ci digeunte mu tok aduna ak yobbu ko aljana manam mu dal tan dem aljana nena nak Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu di joy joyu metti ci bir khutba bobu nena magi xol nan mais pa bi nu muy joy parce que li jarul ngi li vraiment jarul joy wa jo xamantene dañ ko tanlo aduna ak allah waye bobu ndegete mom moñu ko nono xam neena wa kana abubakar a'lamana ndisa na ndegete abubakar radiyallahu anhu moñu ko nono xam mom xamna li mi joy wa bok na ci tamit manam comme lu demene ke iza jaa nasrullahi wal fathu wacce ak lu demene ke al yawmu akmaltu lakum dinakum bis bi nga xamantene daf kérok ci hajjatul wada manam suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wacce al yawmu bis ni tay kat akmaltu lakum dinakum dina len matalal seen dine wa atmamtu alaykum ni'mati ta dana matal seen yeb ci yeen sama xewal wa ja'altu waraditu te geureum na lakum ñeel len al islam al islam dinan mu nek dine gi nga xamantene mom gën wara doxé ci bir ak ci biti karam bi mu wacce tamit sayyidna umar radiyallahu anhu dafa joy dal ni lepp lo xamantene dafa mat rek legui wagneeku rek ko fi dess manam lolu limi tek moy yenenbi sallallahu alayhi wa sallam su fekenteene dañ ko yoni ngir mu indi diine ji mu dem ba diine ji mat te lolu moko fi indi won lolu moy kon day genn aduna mu daldi joy radiyallahu anhu wa arda niki nono say imana iza jaa nasrullahi wa fath tamit bimu wacce mom umar ibn al-khattab ak abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anil jami' ñom dañu comprendre ron ndekete yenente bi sallallahu alayhi wa sallam day waju genn aduna ala kulli halin lu ko don wone dal ci yenn ci sahabati sahaba yi radiyallahu anhum lolu amon na te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niko ibn rajab al-hanbali rahimahullah waxe manam moy don na len préparer ci ne len mum day genn aduna ci ay aya al-qur'an tamit don nañ ko wax nan ko innaka liwerbur moy yow kat mayitun da ngay genn aduna da ngay de wa innahum te ñoomit mayituna dañuy de ñoom yefir suma top nak innakum yeen ñepp yowmal qiyamah bi su taxaway bi inda rabbikum fasen borom tax tax su moona da ngeen fay xulo manam da ngeen fa nek ñu atelen deba dana fa am manam ala kulli halin manam ak fenen ci suñu borom subhanahu wa ta'ala bim ko doon wax naan kullu nak manam bim naan afa imtafawul khalidun wama ja'alna li bashar min qablika khulda wama ja'alna defu ñu li bashar ñeel ben nit min qablika tu lu la jitu al khulda ak sax